ศีลห้าคือยอดแห่งความดีด้วยความเมตตาสงสารต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงมาตีเส้นตายไว้ว่าข้อ1อย่าฆ่าข้อ2อย่าเบียดเบียนข้อ3อย่าข่มเหงข้อ4อย่ารังแกข้อ5อย่าอิจฉาตาร้อนแล้วให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นแนวทางของการปฏิบัติในเมื่อเรามาพิจารณาถึงความข้อนี้เราจะได้ความว่าถ้าเราสงสัยข้องใจว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราเพื่อประสงค์อะไรที่ท่านสอนให้ละบาปให้ทำดีให้ชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดนั่นมันลึกซึ้งเกินไปบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจรู้ไม่ถึงเราทำความเข้าใจเอาง่ายๆพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราเนี่ยเพื่อให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันมีอะไรเป็นหลักฐานมีศีลห้าข้อเป็นหลักฐานกับเมตตาพรหมวิหารพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราละกิเลสโดยตรงแต่ให้เรารู้จักใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมเราจะใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมได้อย่างไรศีลห้าเป็นหลักการกระทําสิ่งใดถ้าไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งทําลงไปพระพุทธเจ้าไม่ว่าถ้าเราเข้าใจกันเสียอย่างนี้เราจะปฏิบัติธรรมะได้คล่องตัวสบายอันนี้ท่านทั้งหลายสอนกันรักษาศีลห้าแล้วไปสวรรค์ไปนิพพานเผื่อว่าใครเขายังไม่อยากไปล่ะเขาก็ไม่ปฏิบัติรักษาศีลห้า 1. เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากัน 2. ตัดทอนผลเพิ่มของบาป 3. บั่นทอนกำลังของกิเลสฝ่ายชั่วคือโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไป 4. ปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ 5. เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรม 6. เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์เพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีลห้าเคารพสิทธิในการดำรงชีพอยู่ของคนอื่นเคารพสิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติเคารพสิทธิคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามและสิทธิอื่นๆครอบจักรวาลไปหมดเพราะฉะนั้นยอดแห่งความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศีลห้าข้อเท่านั้นเพื่อจะให้ศีลห้าข้อนี้มั่นคงในจิตในใจท่านให้ฝึกสมาธิแล้วก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาดูเหตุผลให้รู้เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่ารักษาศีลห้ามันได้ประโยชน์อะไรบ้างนี่พื้นฐานที่เราต้องทำความเข้าใจมันอยู่กันที่ตรงนี้